«Мой лён і сонц». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Сёлета 21 раз на Беласточчыне пад гарадком адбудзецца фестываль беларускай моладзевай музыкі «Басовішча». Арганізатары музычнага фэсту вырашылі таксама прычыніцца да ўшанавання 100-годдзя Ларысы Еньюш і вызначылі адну з умоў для канкурсантаў – выкананне песні на словы славутай паэткі. Гаворыць старшыня беларускага аб'яднання студэнтаў Кася Кузьміч. Так як раней, у гэтым годзе конкурс будзе беларускамоўны, бо гэта найважнейшая рэч. Мэта правядзення конкурса застаецца такая самая. Шукаем маладых гуртоў, якія патрабуюць дапамогі ў гэтым, каб, можна сказаць, заіснаваць на беларускай сцэне. Можна сказаць, тую разнастайнасць будзе можна адчуць у конкурсе, бо апрача гэтага беларускага матэрыялу прапануем, каб кожны гурт, які будзе хацеў выступіць у конкурснай частцы, павінен падрыхтаваць адную песню на тэкст Ларысы Еньюш. Гэта ўзялося з таго, што ў гэтым годзе святкуем 100-годдзе вялікай беларускай паэткі Ларысы Еньюш і падумалі, што якраз праз конкурс варта было б аддаць пашану Ларысе Еньюш і тым самым пераказаць маладому пакаленню тыя ідэалы, якіх Ларыса Еньюш у сваім жыцці трымалася. Вершы Ларысы Еньюш. То боль мой весь збере і ў словы згорне, той жаль душы, якой не змаглі. Жыццё маё, агарак свечкі сёння на алтары пакутнай зямлі. Крывавіў боль, надзея палымела, сплывалі слёзы воскам на алтар. О, Беларусь, мой галубочак белы ад чысціні незлічаных ахвяр. Забыцці мяне ніхто не чуе, насупраць ветру я адна стаю. У марах толькі той, што люблю я, і песні, што душы без слоў пяю. Для вокнаў шчырыя шабечуць птушкі, махае бусел крыламі здалёк. Маланкай сіняй асвятляе душы сярод калосяў поль васілёк. Не, не одна, мне хмары с поднябесе зливаюсь, тихий дождик на загон. На голе дрэў снуе ядрыска песню, я е зливаю и праду як лён. Вы слухаете передачу «Мой лён и сон». 7 красавіка ў Менскай сядзібе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны і грамадскай сталіцы зладзіла літаратурную вечарыну памяці Ларысы Еньюш. Менавіта ў гэты дзень у 1983 годзе не стала легендарнай паэткі. У гэты ж дзень 7 красавіка хрысціянскія дэмакраты зладзілі велікодную вечарыну «Удары ў звон па Беларусі і Христос у воскрос», прысвечаную Вялікадню і памяці паэткі Ларысы Еньюш. На абодвух імпрэзах пабываў Аляксей Красоўскі. Ой, да сонца, да сонца, да я гаснае, гэй, да чэва ж тэ раняне казэхо, дзела. Сергей Законников, и она выступая в роли мати. Это мати, мама, матулечка. Это тая поэтесса, якая можа нават вершамі сваімі абагрэць, якая можа падтрымаць і тога, хто зняверыўся, і свайго сына, дачку. А яна, дарэчы, выступае тут у сваёй паэзіі, якраз так і выступае ў ролі маці. Яна маці нас, беларусаў. І вось гэта ўсё, канешне, яе ставіць на высокую-высокую такую гару нашай беларускай паэзіі. У нас ва ўсіх ёсць адзінае, што мы можам лёгка зрабіць, гэта успомніць яе светлае аблічча, той, хто яе ведаў, а хто не ведаў па партрэтах. А наогул яшчэ адно, не проста успомніць і сваёй памяццю яе ўшанаваць, а яшчэ тое, што і яна любіла, паставіць свечку для яе, менавіта для яе, проста ў памяць добрага чалавека. які адышоў ад нас. Васіль Зуёнак. Успамінаць, як успамінаць, я і вершамі, чытаннем я вершаў. Гэта самы лепшы успамін будзе. І помнік, і вечная такая жыццёвая дарога яе, яе шлях у сэрцы народныя і збліжэння з народам, а яно ідзе пра слова яе. Самы лепшы напамін, самы лепшы мемарыял для паэткі гэта тое, каб яе вершы гучалі з народных вуснаў, каб яны ішлі ў народнае сэрца, так як яна марыла, творачы гэтыя вершы. Лёг світаннем на стол позні ранік барвовай, пераплаўлены боль выліваецца ў словы. Палягчалась перша, боль зусім не сціхае, мне крываліць душа ў зняволеным краі. Антаніна Хатэнка, паэтка. Хацелася б, каб Геніюш перастала быць сімвалам антыдзяржаўнасці, як тое ўспрымаюць варожасці і страху, бо таксама на гэтую сустрэчу шмат хто хацеў прыйсці. Я ведаю такіх людзей, але пабаяліся страціць працу дзяржаўную. Вось на такім разломе мы і жывём, хацелася б, каб ён загоіўся. Добра было б, каб запалілі свечкі ды пачыталі вершы. У яе ж не толькі пакутніцкія вершы, яна была вельмі светлаю душой. І гэта было б найлепшае лучэнне з Ларысай. Не трэба вялікіх трыумфальных зборышчаў, з'ездаў ці мітынгаў. Трэба ласкавасць, пяшчота ў хаце. Яна была вельмі хатнім чалавекам. Яе лёс змусіў быць трыбунам. Глыбокая, як крыніца. Ніколі яна не выйдзе да мас, але заўсёды будзе грэць тых, хто прыхінецца да крыжа над бруістай крыніцай светлай і проста ажыве душою. Татьяна Гранєвіч, быў перыяд, калі мне захацелася пісаць песні, і я падняла паэзію Геніюш. Вельмі натхнялі гэтыя вершы, я прачытала ўсю кніжку, я плакала. Вось такія эмоцыі. Вельмі прыемна, што была такая паэтка на Беларусі, што можам вучыцца ў яе любові да бацькаўшчыны. Прыходзяць дні, адходзяць дні, лятуць, быццам мрак марлівы хвалі ўдаль бягуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне, трэба мучыцца душой і сэрцам мне. Навакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не нават домак з небем тут не прыгорне ў адзіноцтве родны кут. Владзімір Гетов, ты я вот каштоўнасць, якія шукаюць людзі, як чалавек, як асоба, як народ, як краіна, дзяржаўнасць. Яна ёсць і прысутнічае. Толькі вось мы людзі неяк выпадкова ці непадкова, ці пад прымусам страцілі. Але я веру, што Бог вяртае, і вяртае гэта праз людзей, вяртае гэта праз такую вельмі праўдзівую творчасць. І, канешна ж, і хрысціянскую творчасць. Сіла, якая ёсць на зямлі з уваскрашэннем нашага Господа, нашага Ісуса Хрыста, з ёю з магілы паўстала ўсё святое, ўсё чыстае, ўсё патрыятычнае, дзе прысутнічае любоў, дзе прысутнічае любоў ад усяго сэрца, ад усёй душы. І адным такім чалавекам, патрыётам, гэта менавіта Ларыса Геніюш, гэта зорачка, якая дадзена Богам нашай зямлі, кожнаму з нас, за што таксама хочацца сказаць слава Богу. І менавіта вось у такі дзень уваскросла светлая памяць аб яе творчасці, аб яе любові. Яна як і хрысціянка, як і чалавек. І гэта таксама вялікая праўда Божая. Алесь Лось, мастак, музыка, этнограф. Я бачу паэзію Ларысы Геніюш як такую інспірацыйную, крэатыўную для мяне аснову для таго, каб я да яе далучыўся, бо я не так спяваю песні, а проста гэта форма спяванай паэзіі. Я ў вершы шукаю рытміку, мелодыку ў самім вершы непасрэдна і стараюся яе адкрыць праз інструмент. Недасказана, не зароблена так многа, не отпущена до слез и за кров. Я покину вам мои тревоги, я покину вам мою любовь. Я покину вам мои тревоги, я покину вам мою любовь. Для мене Лариса Генюш не покинула світ, бо вона якби живе своїм життям у своїй поезії творче і у своїм чині життєвим, у тим сонмі неуміручих мастаков. Життя Лариси Генюш, воно якби біологічно скончено, але вона сама по собі просто неуміруча. Вона живе у віршах, живе у своїх поглядах і до кінця ще не познана. Ні у колах літерацьких, ні у громадських, бо це вельми могутна особа, передусім, творча особа, вельми талановита і вельми знакова для Білорусі. І на сьогоднішній день я лічу, що ще час до відкриття Ларисы Генюш не прийшов. Тому, може бути, те, хто її розуміють, з різних колов громадства, її побаюються і поезії, і цієї особи. Шанування Ларисы Генюш, це може не день, це може кожен день бути. Поскільки я вельми люблю поезію цієї поетки і в уголі як чоловіка ця вельми, як громадянку, як діяча культурального і політичного у шмат у чим. Тут я не бачу ніяких таких суперечностей на то, щоб це ніяк не стикувалося. Бо тут, наоборот, є момент смерті і ніякого ускрасення в контексті того, що ми ускрашаємо Ларису Генюш. Так, своєю повагою, чином, тим, що ми її шануємо, читаємо її вірші, співаємо. Це є ускрасення, є речі неуміруче просто. 2010 год. Год Ларисы Генюш. Слухайте передачу «Мой лен и сон». У день памяти Ларисы Геніюш 7 красавіка кандидаты у депутаты от беларускай христианской демократии провели у Менску передвыборчий пикет, присвеченный славутой поэцы. Валерия Черноморцева и Любов Каменева вышли с плакатами и передвыборчими улетками на пляц перед будинком Белдзяржфілармоніі, где читали минакам верши Ларисы Геніюш. Чому яны гэта зрабілі, патлумачыла координатор проекту БХД «Покаяння» Валерия Черноморцева. Это мое особистое ставление, скажем, вельми доброе. Добрая Тегенеж, это моя любимая поэтка и, как приклад життя. Вот, и мы решили провести пикет такие, в связи с тем, что был весь день памяти ее. Ну, скажем так, и она наша доверенная особа. Мы бы хотели быть ее доверенными особами. Вот, тому вот мы с моей коллегой, так самая, якая была тут по соседней окрузе, вот с лидером молодых христианских демократов, провели весь таки пикет просто для того, как узгадать яе и расповести людям про яе. Ну и, в принципе, вот показать, что мы бы хотели... Чего бы мы хотели досягнуть вот у жыцці, ну вот, якими мы б хотели быть. Вот, які приклад жыцця такі для нас, як бы адданага Богу і Беларусі, і людям. БХД і аб'яднання літаратараў-хрістіянаў-дабравест абвестіла паэтычны конкурс «Да 100-годдзя Ларысы Геніюш». Валерія Чарнаморцева спадзяецца, што ў ім возьмуць удзел не толькі моладзь і студэнты, але і ўсе жадаючыя з усіх рэгіёнаў краіны. Есть у нас вот объединение литераторов христианов Добровест, секретарь Галина Крыжаневская, то бок, вот это и была ее идея, поэтка Галины Крыжаневской, обвести такие конкурсы. Там так само параллельно был обвешен конкурс для молодых литераторов, но это конкурс больше... Досягнуть регионов, досягнуть, может быть, навод там не обовязковых, это там выключно там студенты и молодые люди, то есть для всех цікавных, для всех людей, у яких есть некая творчая жилка, а як каже Павел Северинец, у нас нация поэтов, то як бы безумовно, конечно, не все будут переможцами, але но есть магчимость у кожного поспробовать вот написать. Мы закликаем всех людей, кто пишет верши, там, кто любит Беларусь, вот поудельничать в этом конкурсе, прислать свои верши. Минавит это поэтичный конкурс, то есть альбо на e-mail, альбо на почтовую скриню. Все умовы конкурса размещены на сайте БХД, а так само на адмысловой сторонце на сайте репрессии by.info, присвеченной 100-годдзю Ларысы Геніюш. На конкурс прымаюцца вершы грамадскага гучання з выразнай пазіцыяй аўтара, з пашанай да гісторыі і традыцыі народа, з клопатам пра экалогію душы і асяроддзя. Конкурс праводзіцца з красавіка па чэрвень бягучага года. Вынікі будуць падведзеныя да 1 жніўня. Рукапісы можна дасылаць як у электронным выглядзе, так і на паперы з пазначэннем біяграфічных звестак, адрасу тэлефона і іншых кантактаў аўтара на адрас 220-123 город Минск, абонементная скрыня 324, або на электронную скрынку belchristkultura@gmail.com. Аўтары 7 лепшых вершаваных нізак атрымаюць памятныя прызы. Асобныя творы плануецца змясціць у альманаху «Дабравест». І на гэтым наша перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. До наступной сустречи. На развитание послушаем песню «На слово Ларисы Геніюш» у выконании Андрея Романкевича. «Благословенный край наш». Благословенный край наш от озера синий, лугов раздолье, да и широкий степ. Сынам дающие житё жанчыны и нивы, родячие хлеб. Благословенный я Лясы наши и реки, наш белый сад, блакитные ляны. Благословенные завсёды и навеки, краины нашей верные сыны. Благословенные завсёды и навеки, краины нашей верные сыны. Ад вечные шляхи моё яйчины, мячи и книги белая Руси. И городы, где родятся скорыны, вся либы, скуль выходят с кастуси. Вся либы, скуль выходят с кастуси. Благословенные старые у пущах древы и мовы родной найсвятейший скарб старой земли старейшие напевы и продки наши, что у курганах спят. Старой земли старейшие напевы и продки наши, что у курганах спят. Ад вечные шляхи моё яйчины, мячи и книги белая Руси. И городы, где родятся скорыны, вся либы, скуль выходят с кастусин. Вся либы, скуль выходят с кастуси. На-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, най, на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, най.